καλύτερο αλάνι, το καλύτερο παιδί. Το κατάντησες ρε μάλι, το κατάντησες πέκρι. Το κάψε πανά θέμασε, η καρδιά σου η σκληρή. Το πιο καλό παιδί γυναίκα πονηρή. Το κάψε πανά θέμασε, η καρδιά σου η σκληρή. Το πιο καλό παιδί γυναίκα πονηρή. Κύρα μου και σ' αγάπησε πολύ, δείξε λίγη καλοσύνη, μην το σπρώξεις το κελί. Δε σηκώνει να το ρίχνεις, ο πουλάχι δηλαδή. Το πιο καλό παιδί γυναίκα πονηρή. Δε σηκώνει να το ρίχνεις, ο πουλάχι δηλαδή. Το πιο καλό παιδί.